तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ते मंत्र पढ़ते हैं। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः या सेतुरीजानानां मक्षरं ब्रह्मयत् परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतं शके मही आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसमें एक ऐसा है जो अपने ही किए गए कर्मों का जो अवश्यंभावी फल है उसका भोग करता है, और एक केवल मात्र दृष्टा बन के रहता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक वेदांत की विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका नाम है अवच्छेदवाद। यह जो हमको इतना बड़ा अनादि और जिसका आर पार नहीं है आकाश दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं महाकाश। यह महाकाश है जिसका ओर छोर हमको पता नहीं है, जिसके भीतर न जाने कितने ब्रह्मांड पैदा होते हैं, रहते हैं, मर जाते हैं, ये सब इतना सबको व्याप्त करके जो बैठा है, वह महाकाश। इस महाकाश के भीतर हमने एक बड़ा सा हाल बनाया और उसकी एक दीवार बनाई, एक छत बनाई, तो उस जो हॉल बना, जो कमरा बना, उस कमरे के अंदर जितना आकाश घिर गया, आकाश वही है, उस दीवार से घिरे हुए आकाश को हम कहते हैं मठाकाश, कमरे का आकाश। आकाश तो वही है, उसी आकाश में एक बड़ी सी दीवार से घिर करके जो बना उसको हमने कह दिया मठ का आकाश, कमरे का आकाश, मठाकाश। समझ में आ रहा है ना? अब उस कमरे के अंदर हमने छोटे बड़े हजारों छोटे छोटे हमने कलश रख दिया। एक घड़ा है, एक कुल्हड़ है, एक सकोरा है, एक बड़ी सी नाद है, तमाम तरह के उस कमरे के अंदर रख दिया। तो उसमें जो घड़ा है, उस घड़े की दीवार से जितना आकाश घिर गया उसको हमने कह दिया घटाकाश। ठीक है ना? ये तीन आकाश का हम नाम लेंगे, महाकाश जो सर्वव्यापक है, इसके अंदर जो बड़ा सा कमरे का आकाश है उसको हमने कहा मठाकाश, और उसमें जो छोटे से घट का, घड़े के अंदर जो खाली जगह हुआ, घड़ा कुल्हड़ उसके अंदर जो खाली जगह है आकाश, उसको हमने कहा घटाकाश। ठीक है ना? इतना समझना चाहिए। तो घटाकाश माने एक घड़े की दीवार से सीमित आकाश, मठाकाश माने एक कमरे की दीवार से परछिन्न आकाश, कमरे की दीवार से सीमित, और महाकाश माने जिसमें किसी की कोई सीमा परछिन्नता नहीं। ठीक है ना? ये बात यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब एक चीज समझना है कि यह जो महाकाश है वो तो अपनी महिमा में है, उसकी तो जाने दो। ये जो कमरे का आकाश है मठाकाश, वो मठाकाश घटाकाश के अंदर है कि नहीं है, घड़े के अंदर है कि नहीं है? जो कमरे का इतना बड़ा आकाश है उसी के अंदर तो घड़ा बैठा ना, घड़ा कुल्हड़ तो उस कमरे के अंदर ही है ना, तो उस आकाश से बाहर नहीं हो सकता। वैसे विचार करो तो महाकाश से व्यतिरिक्त तो कुछ नहीं है, उसी के अंतर्गत मठाकाश और उसी के अंतर्गत घटाकाश। तो जो जैसे महाकाश के अंतर्गत मठाकाश घटाकाश, तो वैसे मठाकाश के अंतर्गत ही एक घड़े का भी आकाश है। ठीक है ना? तो जो घड़े का आकाश है उसमें मठाकाश भी है और घटाकाश भी है। लेकिन आप जब आप कहो कि घटाकाश घड़े का आकाश, तो घड़े का आकाश इतना सीमित हो गया कि अपने आप को मठाकाश से अलग समझने लगा। मेरे भीतर दूध रखा है, तेरे भीतर तो शराब रखी है। हाँ, मेरे भीतर जो है कीमती वस्तु रखी है, मैं देखो कितना सुंदर हूँ तो खराब हो। तो एक घटाकाश जो होता है वो अपनी सीमा को अलग बना लेता है। लेकिन वास्तव में ये मठाकाश का, इसका भी आकाश उसके अंदर है। नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, कोशिश करना समझने का। तो ये घट जैसे यहाँ पर तीन आकाश, मठाकाश महाकाश घटाकाश, तो महाकाश के अंतर्गत सारे आकाश हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई मठाकाश कहे कि सारा आकाश मेरे भीतर है, तो हम कहेंगे ये बात तुम्हारा कहना ठीक नहीं, तुमने जितना दीवार में छा लिया उतना ही है, पूरा आकाश तुम्हारे भीतर नहीं। वैसे घटाकाश अगर कहे कि पूरा कमरे का आकाश मेरे भीतर है, तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि जो घटाकाश है उसने अपनी सीमा बना ली, तो कमरे के आकाश से वो अपने आप को अलग समझता है, जबकि कमरे का आकाश भी उस घट के अंदर है। हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से समझना। एक है चैतन्य स्वरूप, जिसको हम कहते हैं शुद्ध परब्रह्म, शुद्ध परब्रह्म। ठीक है? एक है जो बिल्कुल निर्गुण निराकार निरंजन निरअवय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अपना वह सच्चिदानंद परब्रह्म वो महाकाश के जैसे है जिसमें किसी चीज की सीमा नहीं है। उसी चेतनता में से एक माया की दीवार घिरी, माया उपह जैसे मठाकाश, तो माया की दीवार घिरी तो माया ने जितना चेतनता को धारण कर लिया, हमने कहा माया उपहित चैतन्य, वह माया उपहित चेतन जो हुआ उसको हमने कहा ये हो गया ईश्वर। ठीक है, जैसे मठाकाश, तो मठाकाश के अंतर्गत हजारों घड़े हैं, हाँ, लेकिन एक घड़ा कहे कि नहीं नहीं पूरा का पूरा कमरा मेरे ही भीतर है, तो हम कहेंगे ये बात तेरी सही ही नहीं, कमरे के अंदर सब है लेकिन घट के अंदर वह कमरे का आकाश है, लेकिन कहे कमरे का आकाश मेरे भीतर है और किसी के भीतर नहीं है तो ये बात उचित नहीं। ठीक है ना, ये इस सिद्धांत को समझना है। तो ये जो माया उपहित जो चेतन हुआ उसको हमने कहा ईश्वर, वह शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म, उसके अंतर्गत जो माया उपाधि लेकर के आ गया वह हो गया ईश्वर। ठीक है, अब इस माया के अंतर्गत, माया उपाधि के अंतर्गत हम सब अनेकानेक जो है घट जैसे बन गए या शरीर, हाँ, इसके भीतर एक अविद्या की दीवार बन गई, तो हमारे भीतर एक अविद्या उपहित चेतन हुआ, अविद्या के कारण जितना चैतन्य हमने स्वीकार कर लिया घटाकाश के जैसे, उसको हमने कहा जीव। ठीक है ना, तो अविद्या उपहित चेतन का नाम हुआ जीव, ये उपाधि के कारण, किसकी उपाधि, अविद्या की। माया उपाधि के कारण हमने कहा उसका ईश्वर। ठीक है, और निरुपाधिक जो हुआ वो हो गया निर्गुण निराकार ब्रह्म, यहाँ तक इतना समझना चाहिए, है ना। तो यह निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म परब्रह्म, माया रूपी उपाधि से जो हुआ उसको हमने कहा ईश्वर माया उपहित, और जो अविद्या की उपाधि से ग्रसित हो गया उसको हमने कहा जीव। ठीक है, तो जो हमने एक शब्द कहा था याद करना कि घटाकाश के अंतर्गत घड़े के अंदर घड़े का भी आकाश है, हाँ, उसके अंदर दूध रख दिया तो कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कमरे का आकाश भी उसके अंदर है ना, वो कमरे से बाहर थोड़े है, कमरे से बाहर नहीं है, तो मठाकाश भी उसके अंदर है, लेकिन अब इस तुम्हारे भीतर दूध रखा या शराब रखा इससे वो अछूता है कमरे का आकाश, हाँ, और महाकाश तो बिल्कुल उससे सबसे निर्लिप्त है। तो ऐसे ही ये जो भीतर दो जीव हो गया, कौन, माया उपाधि वाला भीतर हो गया भीतर मठाकाश के जैसे, और घटाकाश के जैसे हो गया अविद्या उपाधि वाला, ये दो आपके भीतर विराजमान हैं इस हृदयाकाश में, हृदय रूपी गुफा में, रितम पिबंतो। अच्छा, अब वो देखना, वो जो घड़े का आकाश है उसमें शराब रख दिया, नशा होने लगा, तो पूरे कमरे को नशा हो रहा है क्या, हाँ, पूरे कमरे को नशा नहीं होगा, यही ना, लेकिन हाँ घड़े के अंदर हमने कुछ रख दिया ना। तो ऐसे जो अविद्या उपाधि के अंतर्गत जीव बना, उसके सुख दुख से, उसके राग द्वेष से, उसके अपनी कामना आदि से उस माया उपाधि को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो दोनों आया द्वा सुपर्णा जैसे आएगा रितम पिबंतो, तो दोनों माने कौन, एक एक माया उपाधि वाला और एक अविद्या उपाधि वाले, ये दोनों की बात है, ये दोनों भीतर हैं, दोनों भीतर हैं, हाँ, ये जो अविद्या उपाधि वाला है जीव यह अपने कर्मों का फल भोग करता है, और माया उपाधि वाला चुपचाप दृष्टा बन करके बैठा रहता है। वास्तव में आकाश की दृष्टि से देखो तो घटाकाश भी मठाकाश भी और महाकाश सब एक होता है, तो वो महाकाश की दृष्टि से नहीं कह सकते हो कि घड़ा अलग है, महाकाश सर्वत्र है, ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म मूल रूप से सर्वत्र है। वो जो अपने भीतर ये दो हैं, तो अपने भीतर ईश्वर का अंश भी है और ये जीवत्व भी है, ये दोनों है, मठाकाश माने ईश्वर, घटाकाश माने जीव, ये दोनों अपने भीतर हैं। बस ये है, ये जीव अपनी उपाधि की जो सीमाएं हैं उससे थोड़ा अलग हट जाए, ईश्वर भाव में आ गया। हाँ, घड़े की अगर दीवार तोड़ दे, घड़ा अपना दीवार तोड़ दे तब कहाँ गया? हाँ, तो मठाकाश में आ गया ना। घड़े ने अपनी परछिन्नता को तोड़ा, अपने राग द्वेष को मिटाया, अपनी दीवार को तोड़ दिया, घड़ा टूट गया, उसका आकाश मठाकाश से एक हो गया, एक ही भूत हो जाता है। और अगली स्थिति होती है कि मठाकाश भी नहीं रह जाता, जब जीवत्व नहीं तो ईश्वरत्व भी नहीं, व्यष्टि नहीं तो समष्टि नहीं, तो सब महाकाश में जाके एक ही भूत हो जाता है। उस बात को यहाँ पर कहा, रेतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परम प्रार्थ। एक पंक्ति थी, शायद ध्यान देना, उस ब्रह्म के दो स्वरूप बताया ना, पर और अपर, ऐसा कहा था ना, पर और अपर। तो ये जो पहले मंत्र का भाष्य था उसमें देख, पर अपरे ब्रह्मणि कार्म ब्रह्मवित आश्रय वेतितव्य इति वाक्यर्थः। ये पर और अपर ब्रह्म का जो दो स्वरूप है, ब्रह्म का दो स्वरूप पर और अपर, तो जो अपर ब्रह्म है वो कर्म करने वालों के लिए आश्रय बनता है। जो कर्मनिष्ठ हैं, यज्ञ आगात करना है, वो अपर ब्रह्म का आश्रय लेके करते हैं, और जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं वो पर ब्रह्म का आलंबन लेते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पर और अपर ब्रह्म को जान करके आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए। ये तयो हो ये वही उपन्यास कृत, इन्हीं दोनों का, ये तयो इन्हीं दोनों का, किसका? पर और अपर का, इन्हीं दोनों का, या आप इसको कह लो कि ये दोनों उपाधियों का, इन्हीं का प्रारंभ में रितम पिबंतों से प्रारंभ किया गया था, एक अविद्या उपाधि और एक माया उपाधि, एक व्यष्टि उपाधि और एक समष्टि उपाधि, ये दोनों हमारे भीतर हैं, दोनों ही भीतर हैं, जीव ईश्वर दोनों भीतर है। बस जीव अपनी अहंता को ममता को किनारे करे, ईश्वर भाव के साथ एक हो जाता है। कैसे करें वो साधन, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये दूसरे मंत्र का वाक्य था ना, पर अपरे ब्रह्मणि कर्मवृत्त। हाँ, पहले मंत्र का नहीं था, दूसरे मंत्र की अंतिम पंक्ति थी भाष्य में, पर अपरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मवित आश्रय वेदितव्य इति वाक्यर्थः। दिख गया कि नहीं? हाँ, वहाँ पर देख रहे, तात्र यह उपाधिकृतः संसारी, देखो मिल गया है, तात्र यह उपाधिकृतः संसारी विद्या अविद्यायो अधिकृतो मोक्षगमनाय संसार गमनाय च तस्य तद उभय गमने साधनो रथा कल्प्यते। कह रहे हैं तत्र, वो दोनों थे ना, दो बताया माया उपाधि में और अविद्या उपाधि में। कह रहे हैं कि ये जो अविद्या उपाधि के अंतर्गत है, अविद्या उपाधि में जीव, जीव के भीतर या तो वो ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ के परमात्मा तक जाना चाहेगा, और या तो इस लोक या परलोक की कोई वस्तु पाना चाहेगा। तो यह जीव कैसा है? कह रहे हैं तत्र यह उपाधिकृता, जो ये अविद्या उपहित जीव है, यह जीव कौन? अविद्या उपहित, माया उपाधि के लिए उपदेश नहीं है, जो यह अविद्या उपहित जीव है, उपाधि को अपना बांध करके मैं यह शरीर वाला हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, ओ संसारी, इसके भीतर दो तरह का अधिकार है, विद्या अविद्यायो अधिकृता, चाहे तो ये ज्ञान के मार्ग पे चले और चाहे तो ये अज्ञान के मार्ग पर चले। याद करो पहले भी यही था ना, श्रेय और प्रे, दो मार्ग हैं, एक श्रेय का और एक प्रे का, यही था। और उसमें कहा दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दूरम हैं, एक मार्ग पर विद्या वाला चलता है, एक मार्ग पर अविद्या वाला चलता है। तो यह जो अविद्या उपाधि वाला संसारी जीव है, जीव जीव के लिए ही उपदेश होता है, साधक के लिए उपदेश होता है, ये या तो विद्या के मार्ग से चले या तो अविद्या के मार्ग से चले, इसी का अधिकार है, इसी को बताया जाता है उपदेश। अच्छा, विद्या के मार्ग से चलेगा तो मोक्ष गमन आए, और अविद्या के मार्ग से चलेगा तो संसार गमन आए। बस सीधा सीधा दोनों हो गए ना। ज्ञान के मार्ग से चलेगा तो मोक्ष तक पहुंचेगा, और अज्ञान के मार्ग से वही अविद्या कामना कर्म के मार्ग से चलेगा तो इस लोक या स्वर्ग आदि को प्राप्त करेगा, संसार गमनाय च। तो तस्य उभय, तद उभय गमने, तस्य माने वह जीवस्य, ओ जीव फिर उभय गमने, ये दोनों मार्ग पर जब चलता है तो चलने के लिए कोई उसको साधन तो चाहिए। उभय गमने साधन, साधन तो चाहिए, तो साधन कैसे कैसे करता है? कहते रथः कल्प्यते, जैसे किसी मार्ग पर चलना हो तो रथ की जरूरत पड़ती है, ऐसे विद्या के मार्ग से जाना है तो, और अविद्या कामना कर्म के मार्ग से जाना है तो, ये दोनों मार्ग पर चलने के लिए रथ की जरूरत पड़ती है। विद्या के मार्ग पर क्या करेगा? जब विद्या के मार्ग पर चलेगा तो वो गुरुकुल में जाएगा, यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल में जा करके फिर गुरु जी की सेवा करेगा, फिर उनसे क्या करेगा? बोले श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, फिर उसके बाद धारणा ध्यान करके आगे बढ़ेगा। ये कौन सा रास्ता हो गया? विद्या गमनाय, ये विद्या वाला हो गया। और इधर होगा तो अविद्या के कारण मन में कामनाएँ होंगी, उन कामनाओं के कारण फिर अनेक अनेक कारक का सहायता लेगा, ये चीज़ चाहिए सहायकता के लिए, ये चीज़ चाहिए, और उनको सबको ले करके फिर कोई ना कोई क्रिया करेगा, जब क्रिया करेगा तो संसार में कोई ना कोई उसको फल की ही प्राप्ति होगी, भले फल अनित्य हो लेकिन फल की प्राप्ति होगी। तो ये हो गया अविद्या वाला गमन, दो मार्ग हो गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट किया भाष्यकार ने, पहला कि ये अविद्या उपहित जो जीव है, यह जीव ही अधिकारी है उपदेश का, ये जीव अधिकारी, जिसको थोड़ी समझ है, जिसके भीतर थोड़ा बुद्धि जगी हुई है, अब वो चाहे विद्या चाहे अविद्या के मार्ग चले। कैसा रथ है? तो एक बार मंत्र फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं तीसरा। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। यहाँ देखो पहला शब्द है आत्मानं, आत्मानम माने यह जीव। अब देखो यहाँ पर कई जगह पर शब्द अलग अलग आएगा, बहुत ध्यान से समझना। एक जगह पर आत्मा शब्द आएगा शरीर के लिए, यहाँ पर ये जो आत्मा शब्द आ रहा है, आत्मा माने कौन? जीवात्मा, यह जीव, आत्मानम जीवात्मा। रथिनम विद्धि, रथिनम माने रथ का स्वामी, ये जीवात्मा रथ का स्वामी है। शरीरम रथम एव, या जो शरीर है यही उसका रथ है, शरीर रथ है और इसका स्वामी जीव है। अब रथ पर चलाने वाला भी चाहिए ठीक ठाक, कौन? बोले बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, इस रथ का ड्राइवर कौन, चलाने वाला? बोले बुद्धि। तो जैसे कभी रथ पर बैठे हो कि नहीं? हाँ, नहीं बैठे हो। दो घोड़े के रथ होते हैं, एक घोड़े का तांगा होता, तांगा होगा बग्घी पर नहीं बैठे, बग्घी पर भी नहीं बैठे, तांगा पर भी नहीं बैठे, तांगा पर नहीं बैठे, तो उसका एक रस्सी होती है ना घोड़े से लगा करके, उसको कहते हैं प्रग्रह। प्रग्रह माने उसको खींच के रखने वाला, प्रकर्षण, अच्छी प्रकार से उसको पकड़ के रखने वाला, घोड़े को दाएं बाएं ना खींच जावे, क्या लगाम, हाँ वो लगाम हो गया उसका। तो वहाँ कौन है? बोले मन ही यहाँ पर लगाम है, मन ही प्रग्रह, मन ही लगान है। भाष में देख लो, तत्र तम आत्मानं रितपम संसारिणम रथिनम रथ स्वामिनम विद्धि जानीह। तत्र इस प्रसंग में, किस प्रसंग में, ये जो रथ की कल्पना की जा रही, रथ के रूपक की कल्पना की जा रही, तो इस रथ की कल्पना में आत्मानम, यहाँ पर जो मंत्र में है आत्मानम, उसका भास करते हैं रितपम, ओ अपने कर्मों का फल भोगने वाला, फिर संसारिणम, रोज सुखी दुखी होने वाला, संसरण करने वाला, हाय हाय मचाने वाला, क्योंकि कर्मों के फल में कोई अच्छा फल मिला तो बड़ा हर्ष और खराब मिला तो बड़ा विषाद, वही संसारी। रथिनम, रथिनम मंत्र में रथिनम शब्द है, उसका भाव करते हैं रथ स्वामिनम, इस शरीर रूपी रथ का स्वामी जानो। ये जीवात्मा जो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, जो संसरण में है, इसी को इस शरीर रूपी रथ का स्वामी जानो। कौन? अरे आदमी कहता नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझसे आज बात मत करो, मैं बड़ा सुखी हूँ, आज तो बिल्कुल मज़ा आ गया, आज तो बिल्कुल मज़ा आ गया। हाँ, क्या खाए? जलेबी, जलेबी खाए, मज़ा आ गया, क्या बात है, है ना। कौन कौन सुखी हुआ? जीव, वो जीव आत्मा, तो वही अपने कर्मों का फल भोग रहा है ना। रितपम, रितपम माने कर्मों का फल भोग पीने वाला, रितमाने पहले कहा था, रितमाने अवसंभावी, जो कर्म का फल अवश्य ही पीने वाला, भोगने वाला, वह जीव ही इस रथ का स्वामी है। बिल्कुल, आप अपने इस शरीर रूपी रथ के स्वामी खुद हो। तो अच्छा, रथ कौन है? देखो, रथ शरीरम रथम एव तुम, रथ बद्ध है स्थानीय इंद्रिय आकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य। शरीरम रथम एव तु, ये शरीर ही रथ है। कैसे? कहते हैं रथ बद्ध है स्थानीय। रथ क्या होता है? उसमें घोड़ा बांधते हो आप, रथ में है माने घोड़ा, घोड़े को आप बांधते हो। जब घोड़े को बांधते हो तो घोड़ा उस रथ को खींच करके लेके जाता है। इसमें, इसमें बोले हाँ क्यों नहीं, इंद्रिय ही आकृष्यमाण, यहाँ पर इंद्रियाँ ही, आगे कहेंगे इंद्रियाँ ही इस रथ के घोड़े हैं, और ये इंद्रियाँ इस शरीर रूपी रथ को खींच के ले जाती, आकृष्यमाणत्वात् इस शरीर को खींच के ले जाती हैं। आँख ने देखा वहाँ पर बढ़िया, आज रेस्टोरेंट बढ़िया है, चलो यहाँ चाय पीते हैं। देखा किसने? आँख ने, आँख ने, है ना। और उसके बाद तुरंत आप उतर के वहाँ पर रेस्टोरेंट में घुस गए, तो पूरा का पुरुष शरीर चला गया ना वहाँ पर। अच्छा, आँख ने देखा एक घोड़ा, एक घोड़ा आँख ने देखा, दूसरा घोड़ा, दूसरा घोड़ा वाणी, वाणी ने बगल वाले को कहा चाय पियोगे, बढ़िया हिंद यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी, तो दूसरा घोड़ा ये भी बोला, है ना। तीसरा घोड़ा सामने वाले ने कहा हाँ हाँ चलेंगे, कान सुन लिया। चौथा घोड़ा पाँव उतर करके चल पड़ा, आप पहुँच गए। तो आपका इतना बड़ा शरीर इंद्री रूपी घोड़े खींच करके वहाँ ले गए। तो जैसे बाहर घोड़े रथ को खींचते हैं, ऐसे आपका ये शरीर इंद्रिय रूपी घोड़े खींचते रहते हैं। इसीलिए समझना कि ये शरीर ही रथ है, शरीर रथ है। अरे जैसे रथ भी बनता है तो बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती है ना, लकड़ी लगेगी, लोहा लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, कुछ और लगेगा। तो इसमें, इसमें क्या कहोगे, पांच महाभूत लगा हुआ है, उससे बना। फिर इस पांच महाभूत कौन कौन से? अरे सभी को याद है, आकाश वायु अग्नि जल, है ना, पांच महाभूत। और उसके साथ में फिर इस शरीर के बनने में सात धातुएं बनी, ये सब इसके बनने सप्त धातु, किसको याद है? हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ त्वचा, तो ये सात धातुएं हैं। अस्थि मांस मेद मज्जा रक्त वीर ये सात धातुएं बन करके ये शरीर, जैसे रथ में बहुत सारी चीज लगती है, ये रथ बन गया बस इस शरीर को रथ समझ लो। हाँ अब आगे देखो, तो शरीर रथ हुआ, शरीर रूपी रथ का स्वामी कौन? जीवात्मा। आगे कहते हैं, बुद्धिम तु अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम विद्धि, बुद्धि नेत्र प्रधान नेत्री प्रधानत्वा शरीरस्य। बुद्धिम तु, बुद्धि को अध्यवसाय लक्षणाम, अध्यवसाय मतलब जो जो विचार करती है, दाएं मोड़ों की बाएं, इधर चलूं कि उधर चलूं, तो इस बुद्धि को ही सारथी समझो। ये बुद्धि ही क्यों? क्योंकि निश्चय करती है ऐसा करना चाहिए, ऐसा ठीक होगा। तो ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि के भीतर निर्णय होता है, विचार करती है, तो इस बुद्धि को ही सारथी समझो। क्यों कहते हैं बुद्धि नेत्र नेत्र प्रधानत्वात्? क्योंकि नेता है जी, सबसे बढ़िया नेता हमारा कौन? बुद्धि। नेता माने कौन? हाँ, नेता माने जो समाज को किसी श्रेष्ठ मार्ग पर ले जावे। कौन सी धातु होगी? नी धातु। नी धातु नयने के अर्थ में ना, रूप याद हो, नयति नेता, हाँ उसी में नेता बनेगा प्रत्यय लग करके। तो वैसे ही नेत्र ये ले जाता है, बुद्धि ले जाती है, उधर चलेंगे आज, आज वहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, तो ये बुद्धि ही सारथी है। हाँ, सारथी नेत्र प्रधान युरथा, हाँ सात सारथी नेत्र प्रधान, क्योंकि ये शरीर में जो ये सारथी है, जो सारथी है ये बुद्धि के द्वारा ही तय होते हैं। हाँ, बुद्धि ही उसका ले जाने वाला सारथी नेत्र प्रधान, नेत्र माने यहाँ पर नेता, ले जाने वाला, ऐसे ही होता है। और एक तरीके से इस शब्द को समझना, सारथी नेत्र प्रधान युरथा, नेत्र प्रधान युरथा गमन करने की क्रिया में सबसे मुख्य कौन है? गमन करने की गति, गमन करने की क्रिया में पैदल चलते हैं तो चरण है, पैदल चलेंगे तो चरण है, लेकिन जो रथ पर चलेगा तो उस समय पर घोड़ा तो काबू में किए गए लगाम से, यही ना, रथ का स्वामी वो तो पीछे बैठा हुआ है, उसने तो केवल कह दिया कि हमको मित्र के घर जाना है। तो जो गमन की क्रिया हो रही है, उस गमन की क्रिया में प्रधानता किसकी है? हाँ, आंख की। अरे उस गमन की क्रिया में आंख तो घोड़ा हो गया, इंद्री है, उस गमन की क्रिया में आपका बुद्धि प्रधान हो गई, ड्राइवर का। आप कार में बैठ गए, कार में बैठ गए, मैं कार का मालिक हूं, और बैठ करके पीछे आराम से सो गया, कार भी ठीक ठाक है, स्टीयरिंग ठीक है, लाइट ठीक है, सब ठीक है, तो उस कार की गति में जो गमन रूपी क्रिया हो रहा है, उसमें प्रधान कौन हो गया उस समय? सारथी हो गया, ड्राइवर हो गया। जरा सा ड्राइवर गलती करे, मालिक की ऐसी तैसी। हाँ, इस लोक में चाहे अस्पताल में जावे, चाहे परलोक में पहुंच जावे, यही ना, कौन प्रधान? गमन रूपी क्रिया में प्रधानता किसकी हो गई? बुद्धि की। इस बात को करें, सारथी नेत्र प्रधान युरथा, ऐसे ही जैसे सारथी ले जाने में प्रधान होता है, ऐसी शरीर में बुद्धि प्रधान है। जिसकी बुद्धि ठीक सब ठीक, बुद्धि खराब तो सब खराब। गीता वाला सूत्र क्या होगा? बुद्धि नाशात प्रणश्यति ध्यायतो विषयान का पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामो भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति। हाँ, तो बुद्धि नाश तो सब नाश, इसलिए बुद्धि प्रधान है। आगे देखो, सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यम ये प्रायेण। लो, सर्वम ही देहगतम कार्यम, इस शरीर में जितना भी आप कार्य करते हो, इस शरीर से जितना भी काम करते हो, उसमें बुद्धि कर्तव्यम ये, बुद्धि ही सब तय करती है कि ये करना है कि नहीं करना। बुद्धि तय करती, सबका सब कर्तव्यम एव प्रण, बुद्धि ही उसमें प्रधान रूप से है। आप क्या पूछते हो, ठंडा पियोगे कि गर्म? सामने वाले ने क्या कहा, चाय पियेंगे या ठंडा पियेंगे? किसने कहा? वाणी ने तो बोला ना, केवल वाणी ने बोला, लेकिन निर्णय किसने किया? बुद्धि ने, कि हमको इस समय, हमने बुद्धि ने कहा ना, हमको इस समय ठंडा पीना है, हमको इस समय गर्म चाय पीनी है। तो सब पूरे कार्य में आप, अरे बुद्धि, सत्संग में चलूं कि ना चलूं? चलते हैं। निर्णय किसने किया? बुद्धि। तो जीवन के प्रत्येक कार्य में बुद्धि निर्णय करती है महाराज। बुद्धि ठीक ठाक हो, बस यही बात है। आगे कहते हैं, अब देखो, अब आया मन के बाद, मनः संकल्प विकल्प आदि लक्षणम प्रग्रहम रसनाम विद्धि। मनः, मन क्या है? संकल्प विकल्प आदि लक्षणम, जो संकल्प विकल्प करता है उसी को प्रग्रहम माने रसनाम, लगाम समझो। क्यों? मनसा ही प्रगृहितानि श्रोत्रादीन करणानि प्रवर्तन्ते रसनया इव अश्वाह। मनसा ही, जब मन, मन मनसा ही प्रगृहितान, मन से जब नियंत्रित होते हैं ये सब, कौन? श्रोत्र आदि इंद्रियां, पांचों ज्ञान की इंद्रियां, पांचों कर्म की इंद्रियां, मन से जब ये प्रगृहित माने नियंत्रित होते हैं, तब ये अपना अपना काम करते हैं। जैसे रथ में घोड़ा, जैसे चार घोड़े हैं, तो चारों को इशारा करने की लगाम भी अलग तरीके की होती है। उसमें चार रस्सी होगी, चार रस्सी होगी, और वो हाथ में लेकर के कौन से घोड़े को इशारा करना है उस उंगली से चलाता है। तो ऐसे ही आपकी बुद्धि, आपका मन, मन ही लगाम है। मन ने कहा कान से सुनो, सुन लग, मन ने कहा आँख से देखो, हम देखना शुरू कर देते हैं, मन ने कहा वाणी से बोलो, बस बोलना शुरू कर देते हैं। मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है वो इंद्रिय काम करने लगती है। ठीक है, सरल सा है आप लोग। तो शरीर रथ है, और इस शरीर रूपी रथ में, इस रथ का स्वामी जीवात्मा है, बुद्धि सारथी है, और मन इसका लगाम। तो अब घोड़े, अगले मंत्र में देखो, इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः इंद्रियाणि हयान आहु। इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। विषयान, पांच घोड़े हैं इस रथ में, पांच घोड़े इंद्रियां, पांच ज्ञान की इंद्रियां, और ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही इनके मार्ग हैं, ये रास्ते हैं जिन पर ये पांचों घोड़े दौड़ते हैं। अब नीचे की लाइन में, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम। अब यहाँ पर आत्मा का अर्थ है शरीर, यहाँ आत्मा माने ये शरीर। शरीर इंद्रिय मन से युक्त होने पर ये भीतर जो है कहता है, भोक्ता इति, मैं भोक्ता हूँ। इस बात को मनीषी लोग समझाते हैं कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सब से जुड़ करके भीतर एक बन जाता है, कौन? कहता है मैं भोक्ता हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। वही जीवात्मा ही भोगता है, वो जो पहले कहा था ना, ऋतम पिबंतो, कर्म फल का भोगने वाला, तो ये भोगता है। भोगता कब बनता है, कर्म फल को कब भोगता है? बोले रथ का स्वामी है, रथ पर बैठा हुआ है, बुद्धि उसका जो है ड्राइवर है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और अपने अपने पांचों विषयों पर वो रथ दौड़ता है, तब भीतर बैठ के कहता है मैं भोगता हूँ। इंद्रियाणि चक्षुरादीनि हयान आहु, रथ कल्पना कुशला शरीर रथ आकर्षण सामान्यत। इंद्रियाणि, इंद्रियाणि माने ये कौन? चक्षु आदीनि, ये सब की सब जो इंद्रियां हैं, नेत्र आदि, यहाँ खास करके पांचों ज्ञान इंद्रियों को लेना, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु रसना घ्राण, पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ। हयान आहू, इनको घोड़ा कहा जाता है। रथ कल्पना कुशला, जिन आचार्यों ने रथ के द्वारा इसकी कल्पना करके समझाया। रथ शरीर, रथ आकर्षण सामान्यत, जैसे रथ को खींचा जाता है ऐसे शरीर को भी ये सब खींचते हैं, इसलिए खींचने के कारण दोनों की समानता होगी, रथ भी खींचता है और शरीर भी खींचा जाता है। तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान मार्ग मार्ग, यहाँ पर मिसप्रिंट है, मार्गान रूपादीन विषयान विद्धि, इसमें गड़बड़ी है थोड़ा सा, इसमें मिसप्रिंट है कहीं कहीं। हाँ, तो आत्मा नहीं, ये छूट गया ना। तेषु इंद्रियेषु, इस जितनी इंद्रियां हैं पांचों की, हयत्वेन घोड़े के जैसा, परिकल्पितेषु इनकी जो कल्पना की गई, घोड़े के जैसा कल्पना की गई, ये कहाँ जाते हैं? बोले गोचरान मार्गान रूपादीन, अपने अपने इनका जाने का जो विषय है कौन, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों पर अपना ले जाती हैं। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, शरीर इंद्रिय मनो भी सहितम, संयुक्तम आत्मानं भोक्ता इति संसारी इति आहु मनीषिणो विवेकिना। करें आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, ये मंत्र में शब्दी है ना, उसका भाव है आत्मा माने शरीर, इंद्रिय मनो भी, शरीर इंद्रिय मन के साथ जुड़ करके संयुक्तम, ये सब जुड़ करके भोक्ता इति, यही भोक्ता बन जाता है। संसारी इतियाहु, और जो ये भोक्ता बना उसी को हम कहते हैं अब ये संसारी हो गया, यही संसारी है। हाँ, ऐसा कौन कहते हैं? मनीषिणा विवेकिना, जो मनीषी हैं, जो विवेकी हैं, समझदार हैं, जिन्होंने साधना करके जाना है, वो इसी को कहते हैं। कौन? शरीर इंद्रिय मन, देखो सबसे पहले इन सबको अपना माना, शरीर को अपना माना, देहात्म बुद्धि हो गई, इंद्रिय को अपनी माना, मन को अपना माना, यहाँ पर अध्यास होता जाता है, और इनको सबको अपना मान करके फिर भोक्ता बन जाता है। हाँ, आके कहते हैं न ही केवलस्य आत्मनो भोक्तृत्वम अस्ति, इसको ले आओ, ही ना को बाद में ले आना, ही केवलस्य शुद्ध आत्मनो भोक्तृत्वम न अस्ति, यहाँ पर इतना, क्योंकि केवलस्य शुद्ध आत्मना, जो शुद्ध आत्मा है, यहाँ शुद्ध शब्द नहीं होगा, केवलस्य आत्मना, यहाँ पर आत्मा माने शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है उसमें भोक्तृत्व नहीं हो सकता। ये केवलस्य आत्मना भोक्तृत्व न अस्ति, जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसमें भोक्तापन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो भोक्ता कैसे कहा गया? शुद्ध आत्मा में भोक्ता नहीं हो सकता, तो बुद्ध्यादि उपाधि कृतम एव तस्य भोक्तृत्वम। भोक्ता कब बना? बोले वही चेतन जब बुद्धि आदि उपाधि को लेके काम करने लगता है तो हम उसको कह देते हैं ये भोक्ता हो गया, बुद्धि आदि उपाधि कृतम। अब इस सिद्धांत को जब हम कभी हमने प्रवचन में समझाया होगा तो याद करना, प्रवचन में वो विषय लिया होगा। यह जो चेतन है जब एक कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो स्वयं को कर्ता मानने लगता है, याद है ना, ये विषय याद आ रहा है। कर्मेंद्रियां करती हैं कार्य, कर्मेंद्रियों के कार्य को जब अपना मान लेता है तब कौन बना? अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ। यही भीतर वाला जब ज्ञानेंद्रियों को अपनी मान बैठता है तो ज्ञानेंद्रियों का काम है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के कार्य को अपना मान बैठा, उसके साथ तादात्म्य अपन्न हो गया, जुड़ गया, तब अपने आप को मान बैठा अहम ज्ञाता। कर्मेंद्रियों से तादात्म्य हुआ तो कर्ता, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य हुआ तो ज्ञाता, और यही भीतर वाला जब अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करने लगा तब अपने आप को कहने लगता है अहम भोक्ता, क्योंकि अंतःकरण में ही सुख दुख की वृत्ति आती है, तो यह भी भोक्ता बन गया। शुद्ध रूप में आत्मा तो निर्लिप्त है, ये तीनों उपाधि अगर ना हो तब ना, कर्मेंद्रिय को किनारे कर दो, ज्ञानेंद्रिय को किनारे कर दो, अंतःकरण को किनारे कर दो, अब देखो आप कौन हो, आप कौन हो। तो शुद्ध आत्मा में भोक्तापन हो नहीं सकता। भोक्तापन तब आता है जब एक कर्मेंद्रियों के साथ जुड़े। अच्छा एक एक आदमी बताओ, आदमी है कैसा? हम जिंदगी भर क्या कहते हैं, देखो कोई ना कोई उपाधि के साथ व्यवहार करते हैं। जब वो गाड़ी चलाने लगा तो हमने कहा ड्राइवर है, खेत में हल चलाया तो हमने कहा किसान है, सड़क पर चल रहा है तो हमने कहा यात्री है, जा रहा है, यही ना। आँख से वो देख रहा है तो हम कहते हैं देखने वाला है, कान से सुन रहा है तो हमने कहा सुनने वाला है। ये सारी उपाधि को किनारे कर दो। बोल रहा है तो हमने कहा बोलने वाला है, सारी उपाधि को किनारे कर दो, कौन है वो? मन को अपना समझ लिया तो वो कहता मैं सुखी हूं या दुखी हूं, यही ना। एक उपाधि के कारण सुखी दुखी नहीं, ये मन के कारण है। है कौन फिर वो भीतर? भीतर कौन है फिर? एक पूरा जीवन कोई ना कोई एक उपाधि को लेकर के चल। अब हम बोल रहे हैं तो कौन हो गए? बोले वक्ता हैं, प्रवचन करने वाले। आप बैठ गए सुनने के लिए तो कौन हो गए? अब आप श्रोता हो गए। ये एक उपाधि आ गई, आप सुन श्रोता बन गए। बोलने वाला इस समय वक्ता बन गया, यही ना। तो कोई ना कोई एक तादात्म्य करके व्यवहार होता है, और ये तादात्म्य से रहित होकर के देखो तो अपना स्वरूप क्या है? बोले वो भोक्ता नहीं हो सकता। बहुत कम समय के लिए रह सकता है ना, जो कह रहे कम समय के लिए रहता है कि नहीं? चल कितना समय? एक मिनट, आधा मिनट, कितना कहूँ? दो सेकंड। अगर दो सेकंड भी कोई स्थिति बन सकती है तो उस समय को बढ़ाया जा सकता है, वो प्रमाण हो गया, असंभव नहीं हुआ। अगर दो सेकंड भी कोई स्थिति होती है, कोई स्थिति होती है, वो पहचान हो गई कि उस स्थिति को पाया जा सकता है। ये क्यों नहीं कहा कि संभव ही नहीं है, हो नहीं सकता? अगर एक कहोगे तो एक दोष आ जाएगा, और अगर दो सेकंड भी होता है कोई स्थिति तो दो सेकंड को 20 सेकंड भी किया जा सकता है, 20 घंटे भी किया जा सकता है, 20 दिन भी किया जा सकता है। एक आदमी अगर कैलाश पर चढ़ गया या एवरेस्ट पर चढ़ गया, कैलाश नहीं एवरेस्ट पर चढ़ गया, एक आदमी चढ़ गया, लाख चढ़ने के लिए दौड़ रहे थे, एक चढ़ गया तो दूसरा भी चढ़ सकता है। तो आपने दो सेकंड कहा बस उतना ही है, उस समय को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए साधना, उसके लिए फिर थोड़ा वही साधन चतुष्टय संपन्न, जितनी जो है तीव्रता होगी, जितनी तीव्रता होगी उतना ही संभव है। हाँ, सब उपाधियों के रहित होकर के। ये पंक्ति बहुत बढ़िया पंक्ति है, ध्यान रखना इसका। ना ही केवलस्य आत्मनो भोक्तृत्वम अस्ति, केवल शुद्ध आत्मा कभी भोक्ता नहीं होता। सीधा कहूँ तो जो महाकाश है वो महाकाश कभी भोक्ता वोक्ता नहीं होता, वो शुद्ध है, निर्गुण है। लेकिन वो महाकाश में जब क्या बन गया? घड़े की दीवाल, घटाकाश बना। तो बुद्धि आदि उपाधि कृतम एव, जब घटाकाश आदि बन गया तस्य भोक्तृत्वम, तो घटाकाश बन गया। अब वो घटाकाश बन गया तो कहता मैं छोटा हूँ, हाय हाय मेरे भीतर शराब रख दिया कि दूध रख दिया कि मेरे ऐसा हो गया, मुझको सजाया गया संवारा गया, सब उपाधि के कारण है। इसी बात को देखो, तथाच श्रुति अंतरम केवलस्य अभोक्तृत्वम एव दर्शयति। इसी बात को अन्यत्र श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा को केवलस्य अभोक्तृत्वम, आत्मा को केवल अभोक्ता ही बताया है। आत्मा बिल्कुल भोक्ता उक्ता नहीं है, केवल वहाँ पर कोई भोक्तापन नहीं आत्मा में। क्या बताया? ध्यायत इव लेलायत इव, यू शब्द लगाया ना, मान लो वो ध्यान करते जैसा है, व्यवहार जैसे करता है, यू यू माने है नहीं, बिल्कुल लगता है आपको, लगता है इत्यादि। एवं च सति वक्षमाण रथ कल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति ही उपपद्यते न अन्यथा स्वभाव स्वभाव अनतिक्रमात्। एवं च सति, ऐसा होने पर ही, बड़ी निष्ठापूर्वक है, एवं च सति, ऐसा होगा तभी। कैसा होगा, क्या कहना चाह रहे हैं, शुद्ध आत्मा में भोक्ता ओक्ता नहीं है। जो शुद्ध आत्मा है महाकाश के जैसे है बिल्कुल। यह जो उपाधि वाला लेकर के आ गया उसी में भोक्ता है, और हमने उपाधि को रख दिया तो अब हम गाड़ी नहीं चलाने तो हम ड्राइवर हैं क्या? खाना बनाने लगे तो आप रसोईया हो, खाना नहीं बना रहे हो तो आप रसोईया हो क्या? हाँ, अब हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं तो हम मुक्ता हैं क्या? एक एक उपाधि को किनारे कर दो, एक एक सारी उपाधियों को किनारे कर दो, अंत में क्या बचेगा फिर? अरे यहां तक कि कोई दूसरा होता है तो नाम की जरूरत पड़ती है, कोई दूसरा है तब कहना पड़ेगा इसका नाम श्याम, इसका नाम राम, यही ना। सारा उपाधि को दूसरे को भी किनारे कर दिया, अब क्या बचेगा? आप फिर कह सकते हो मैं मनुष्य हूं, इतने कहोगे ना, मनुष्य कहोगे ना। मनुष्य की भी उपाधि कब कहोगे? जब सामने आपको पशु दिखाई पड़ रहा है, तो वृक्ष दिख रहे हैं, पशु दिख रहे हैं, तब आपने कहा ऐसा शरीर है तो हमारा ये मनुष्य। मनुष्य का शरीर भी तो एक उपाधि है, इसको भी किनारे करो, अब कौन हूं मैं? हाँ, अब कौन? जब सारी उपाधि को किनारे कर देते हैं तो जो स्वरूप है वो बस अपनी महिमा में रहता है, वह परम पद है। इस प्रकार से होने पर ही वक्षमाण रथ कल्पनाया, ये शरीर रूपी रथ की जो कल्पना की गई इसके अगले आएगा। तो वैष्णवस्य पदस्य, जो उस परम पद है, वैष्णव परम पद, सर्व वैष्णव माने सर्वव्यापक, वो सर्वव्यापक परम पद को आत्मतया आत्मस्वरूप से ही उसकी प्रतिपत्ति, उसकी अनुभूति हो सकती है। किस प्रकार से? उपाधि सहित और उपाधि रहित। उपाधि को अपना मान करके बना जीव कर्ता ज्ञाता भोक्ता, उपाधि रहित होने पर हो गया वो अभोक्ता, वो शुद्ध परब्रह्म। इसी प्रकार से होने पर ही आगे जो बताया जाएगा, वक्षमाण इस रथ कल्पना से, इस रथ से कहाँ वैष्णव पद को प्राप्त करता है, वो आत्मतया प्रतिपत्ति उपपद्यते, आत्मस्वरूप से उसका अनुभव हो पावेगा, ना अन्यथा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। क्यों? स्वभाव अनतिक्रमात्। अब यहाँ पर एक ऐसा शब्द है भाष्यकार का, अपने आप अर्थ समझ लो। स्वभाव अनतिक्रमात् माने समझ गए? तो फिर क्या समझाऊं इसके बारे में? स्वभाव कभी, जिसका जो स्वभाव होता है उसका वो स्वभाव कभी, यही लिखा होगा, पढ़ लिए होंगे है ना, तो अपने आप समझ लो। स्वभाव अनतिक्रमात्। अगर आपने कह दिया आत्मा का स्वभाव ही भोगता है, आत्मा का स्वभाव ही भोगता है, तो उसका भोक्तापन कभी मिटेगा नहीं, वह सर्वव्यापक पद को कैसे पावेगा? अभी इस चीज को खाएगा तो इसको भोक्ता बन गया, इसको बोलेगा तो बोलने वाला बन जाएगा, यही ना। अगर उसका स्वभाव होगा भोक्ता तो भोक्तापन कभी मिटेगा नहीं, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, बल्कि उस आत्मा पर बुद्धि आदि उपाधि से अध्यारोपित है। आप कोशिश करना समझने का, यहाँ पर समराइज हो गया एक तरीके से। वह जो जीवत्व था घटाकाश, उसके लिए कहा था एक भीतर जीव है, वह जीव कैसा है? रितम पिबंत, अपने कर्म फल का भोगने वाला है, अपने कर्म फल को भोगने वाला है। भगवान भाष्यकार ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा, वह जो जिसको जीव कह रहे हो घटाकाश, वास्तव में है वो महाकाश ही, लेकिन घट की उपाधि के कारण वो जीव बन गया। जिसको आपने कहा कर्म फल भोगने वाला भोक्ता, वो बुद्धि आदि उपाधि के कारण बन गया है। आप सारी उपाधि को कर अलग कर दो तो वह जीव नहीं बल्कि वही शुद्ध ब्रह्म है, वो शुद्ध चेतन है, वो अभोक्ता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। अगला मंत्र अब फिर शाम को ही देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। गुण और स्वभाव में क्या अंतर? गुण का तो आधान किया जाता है ना, गुणाधान, गुण माने जो बाहर से हमारे भीतर लाए जाते हैं, और स्वभाव जो अपने होने के साथ ही आया है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वरूप स्वरूप है, स्वभाव नहीं वो स्वरूप है अपना। स्वभाव क्या हो? स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, ब्रह्म का कोई स्वभाव नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न ही नहीं हुआ भाव। स्वभाव न अति क्रमात्, स्वभाव का न स्वभाव अनतिक्रमात्, स्वभाव का कभी अतिक्रमण नहीं होता। जिसका जो स्वभाव है उसका, अगर आपने आत्मा को भोक्ता समझ लिया तो आत्मा का स्वभाव मान लोगे कि भोक्तापन है आत्मा में, तो फिर उसका कभी ही बदलाव नहीं होगा। जीव के तो कई तरह के स्वभाव हैं, बिल्कुल, जब जैसे जैसे उपाधि बनाएगा वैसे वैसे स्वभाव बन जाएगा इसका। वो जीव का उपाधि के द्वारा बना है, शुद्ध में नहीं है। असल में तो जीवत्व एक कल्पना है, वही कहना चाह रहे हैं, उपाधि के कारण वो कल्पना है। क्या कुछ पूछना है? हाँ जी, इसमें मुझे सुनते समय भी जैसे वो उसका स्वभाव जाता नहीं है, तो आज तक जितना उसे सुना वो बुद्धि ने सुना, कर्म इंद्रियों ने सुना। कभी कभी सुषुप्ति में चार घंटा रहे, उस समय सुषुप्ति में जाने के पहले एक दो मिनट दो चार क्षण ऐसा होता है जब आप सारी उपाधियों से मुक्त हो गए, तभी तो शांति से सुषुप्ति में जा पाए। आप उसको क्या कहते हो? अभी कुछ जो है हाथ भी नहीं हिला रहा है, जग गए हो, चलो सो के उठ गए, जग गए, हाथ भी नहीं हिल रहा है, पांव भी नहीं हिल रहा, बस ऐसे पड़े, क्या है उस समय? कुछ क्षण रहता है, बाद में पांव हिलाए हाथ हिलाए, तो दो ही सेकंड नहीं जो तुम कह रहे हो, मैं तो उसको कई बार सिद्ध कर दूंगा। सुषुप्ति में जाने के कभी शांत बैठे हो एक किनारे, कुछ ऐसी बात हो गई, बिल्कुल मन शांत हो गया, खुली आंख है, देख भी नहीं रहे हो कुछ, कान है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा, बिल्कुल शांत, ऐसे अस्तब्धि भाव, एक भाव होता है ना अस्तब्धि भाव, क्या कहोगे अस्तब्धि भाव में? चार मिनट बैठा रहा अस्तब्धि भाव में, स्तब्धि भाव जैसे ही स्थिति बना ले, नहीं तो क्या करोगे वहां पर जा करके, फिर जो है वहां कोई काम करना है उस रूप में जाके कहना क्या चाह रहे हो? आत्मा के ज्ञान में जा करके कोई हल चलाना है? बताओ बताओ बताओ, नहीं सुषुप्ति में जाकर के क्या काम करेगा? सुषुप्ति में नहीं जाना चाहते हाँ, तो सुषुप्ति में जाके क्या करोगे? पांच छह घंटा कुछ काम कर लो, दुकान पर बैठ लो, खेती कर लो, क्यों जाते सुषुप्ति में? ना नींद आवे तो गोली खा के जाएगा, क्यों क्यों जाते सुषुप्ति में? नहीं,